check. Ja, straight day the getaway, infatuated met die rapper van hele Dalit Esbury. Is a outie met de destiny. Ronnie is mijn naam, ik je wat shadow op een beat. Op een mission, ik defeat, ik praat die van je voeten niet. Rappers is het slecht, zoals die banken van toen. Zit die worry is die hond, zo ik kijk hoe samen met putty. Yo, Maddy, wees me dan, jij kan hem maar niet inzetten. Ronnie, hoeveel rand zijn beef? Maak het zo met dirty, jullie chais met die nummer. Maar je buskende gedreven, yo, dreer je met de blade. Geef me sommer, want ze feit, terwijl maar die daar stripes eet. Zo zijn techies wat je krijgt. Als je mama weer gaan pay, als je straight of als je gay. Maar je rappen in a way, en je kleren ze dan stay. Al stay, wat ik krijg is voor mijn media zo'n spray. Jelle rappers nowadays is allemaal het cliché. Zo die Facebook pieces, wat je loost op je page. Je neemt de positive van je hier van als de AIDS. Koop het je een score, want je jungle life is made no waste. Lang kan het nog niet een imperium. Als je vlees vlees, je zwoer je zijn. Je wens gerust het hoeveel allemaal net die horn op je. Nu zijn ze terug van verloven, nu die vrouw van vier. Als er rijm zo vervloeien, vlees met de volle piers. Je wordt een grunniger verleid, ha! Hoe dat je de horn is. Maar veel gedachten, ja, zo brainslam, rat, fraud. Die droom claims, was ze leidt die met de platkop. Je staat liggen met de salon, zie ik als voertje. Voor alles een joep, je hele leven. Is een spooky, je kan niks aan maken, daarom is je eeuwig leerder. Check voor rijden, want we shadow, want ze is eeuwig leerder. Eet een gram, want we zijn parallel. Om te lopen, onze schoenen, betekent je was naar haar hel. Maar ze zijn een good guy, mensen zeggen dat ze roden. Omdat de kop aan af en weer met de wat houden. Hier is een zeer, ze lopen dood die gezichten. Back in the day, ze leggen woord van die geruchten. Rijden, want shadow, kom en zet onze naasten met leen. Zet die real vision aan en check, brass op het way. Hier is je man's holy game met de Easter. My God, the rhyme was the deal. For the class, it was a Facebook like. Shadow is on the set. Checky, checky. Wat legt je allemaal zo kwaad, jong? Smile, Biki. Imperium, onze Z. Tot even die dokter zei, your blood type is B positive. Haha, yeah. Signing out.